xam-xam boobu nga xam ne mooy xam-xam maarifa, te xam-xam bi nga xam ne moo gën ci mbooleem xam-xam yi yàlla yow ci bind ndaw mu baaxee la ko. loolee doy na sant yàlla sang yi dagay xarab wax ne jant la ci xam-xam yi. boo xoolee jant 5 rek lépp luy lamp dañ koy fay, da koy def mu moom mat ci leer yi. kon nag xam-xam boobu leen suñu yàlla baaxee ñu jot ko ci waxtu yi, kon loolee jant sant yàlla. te boo xoolee ni ko soxla woon démb lien lañ ci daj, te amaana sax yow liñ ci yëg tey ñoom ñu duñ ko woon, suñ ci àgg tey ñoom àgg ko woon. la ko def mooy dañ dajal ku baax dañ dajal ku laaj kon war nañ ko sant baax a baax. boo xoolee loolee dem na ba tey ñu bëri ñu ngi koy sàggane. tey am na ñoo xam ne sax modd lañ ko def lu xew rek. Cheikh Moussa Cissé daana wax ne li ma tàllal da xewet, xewet mooy li xew ak a xew yi. te boo xoolee jàng nañ ci xadisu qudsi yàlla bi sàkkeex ñu xam ko rek a tax. kon nag su fekkee lu xew la kon dafa mel ne am na jamono bi mu xewutoon. kon du lu xew gëneel la boo xam ne ku yàlla nar a yëkkati sa lëg ci xam-xam bi looy yëkkati. loolee ki ko yëg ci xam-xam bi ni mu koy jàppee ak ki ko yëgu du bokk. nga tey ñu bëree bëri kasa tardien nañ jëndee ko rek mat na jeex na. waaw ñun bokk ñoom ñooñu ñun ki ñu àndal daf ñu faral di wax ne keroog ba nga bindee ko ci yàlla keroog la sa dox ci yàlla tàmbal. mu kon kooku la am na suñu jëm ak yow. ndax mag ña daanañ wax sëriñ tubaab ne xamuñu suñu jëm, waaye nag xam nañ ne suñu jëlee foog ñu yóbboo ko jëm. c' est ça donte xamoo fa nga jëm yow. li ñuy junj ci Moussa Khoudar ne bi muy ànd ak Khoudar war woon laaj. c' est ça fa in tabaxta nii fala taf am ni an fa in xata oxadita laka ñu nu zikra. dana ko soo may topp ma laaj dara. la ko def mooy Khoudar dafa xam foog jëm. te am melokaan bi mu laaj, am jikko yi mu laaj, am defar bu mu laaj, te Moussa xamu ca dara. kon nag bul laaj defal bàyyil bàyyil noonu la ñuy toppee sang. c' sang bu mat sang nag. tey ñu bëree bëri ñu koy jëmmal. am na si ñoo xam ne bu ñu gisee seen sëriñ sax gis nga seen lépp tiit nañ jàq nañ. te kañ koy defal yoyewut ko. moo tax may wax ne taalibe dëgg-dëgg bi ñuy seet fii rek lañ ko war a seet ñu ci Massacre Touba. dem na ba sang bi ci yaatal dem na ba ne Cheikh Moussa Cissé mooy Massacre Touba. kon fépp ci Cheikh Moussa Cissé àgg ci nu wut noonu ñun war nañ ko àgg defal. parce que tey am na fumu àgg koo xam ne du noonu la Cheikh Moussa meloon. tey am na kuréel yoo xam ne ñu ngi wootewoo Cheikh Moussa Cissé te boo demee seen yëngu dafa fekk Cheikh Moussa mukk ci àddina. gis nga léeg-léeg dañ koy fardeel di rukkee amin. am na ay kuréelu xam yoo xam ne sëñ Touba lañ jëm wala Ahmed Tidiane lañ jëm. te seen kuréel yi soo fa demee doo fekk sëñ Touba doo fekk Ahmed Tidiane. loolee nam dalee woon gars yooyu leen noonu lay commencé dal Cheikh Moussa. kon nag kuréel bi si Cheikh Moussa bàyyi ngir fépp foo xam ne àgg nañ fa yàqal ko fa sëñ war faa jubbanti loolee nañ yëg ne Massacre Touba rek la. moo tax ki ñu ci woo si njub la ñu woo boo ñu ci leneen lu njub. ñu koy nettali ci sëñ Touba ne benn talibé dafa mos di ko liggéeyal. ñu koy liggéeyal mbokkam yi dégg ne mi ngi liggéeyal sëñ bàyyi na jàng defatul dara ci liggéeyal sëñ bi rek la nekk. mbokk yi ñëw calamé si naan ko demal jàngi boobu ñu ngi ko mbuti xam-xam te bàyyi ku ngay liggéeyal. c' est ça nee nañ coow li bëri lool sax ci daara ji ba sëñ Touba yëg ko. bi ko sëñ Touba yëgee daf ko woolu. ñu ko wooloo ba mu ñëw mu ne ko ndax xam nga tàmbali sóoratu Bakara. mu ne ko ah mu ne ko jàng. mu ne arsilaam nii c' est ça zalikal kitaab laa rey ba si yow fuddan bi mu taxin. mu ne ko alxuraan ba alxuraan jeex loolu ko sëñ bi wax guddan googu rek lañ ci ut. mu ne ko guddan googu leen nag maa la ko joxo defal ci liggéey bi nga may defal. kon nag guddan googu leen nga xam ne moom la ñoon tattoon sëriñ Touba moom lañ ut ci alxuraanu karim moom rek lañ ñu woowee. te loolee képp ku yëg laa ilaha illa allah mu tàbbi jow dina yomb. kon nag njub googu leen moom laay waxee ni rutee ko moo gën a yomb kàddu yi parce que li ñuy wax am na ñu koy wax te nuroo. que ça suñu daayira yi am na daayira yu nuroog moom suñu cant yi am na cant yu nuroog moom. waaye nag kàddu bi pire ci jikko la yoo xam ne képp ku la jege dina xam ne am lu nekk yow lu nekk ci moom. parce que am na ci jikko yoo xam ne wax ju neex wala sikkatur yàlla wala leneen ak leneen que ça defu ko ci yow leneen la koy def ci yow loo xam ne doolay baatin la boo xam ne sang ba nga àndal moo koy tàbbal ci yow. waaye nag yàlla na fekk nga àttal ko moo tax ay bool lañ yoo xam ne ñu raxas suñu bopp rek kii def suñu mat na sëkkite wóolu ñu nga kon nañ ko doyloo. taalibi daf bëtt rab saa su ne dafa mel ni ko xool yàllaa ko waxal boppam su ngeen ko taarle ma mu taar man yàlla ma yàq ci. waaye nag su fekkee am na ci yoo xam ne ma nga ca te day gaañe su boobaa ba def na wóor la ba def ci yow mën naa jëfe. kon nag taf yàlla boo xam ne ci sa bopp rek la te bokk na ci melokaanu seytaane ni ko sëñ Touba jàngale. li mu leen njëkk a def loo mooy dalay teree jëf que ça mooy njëkk a fexe bi muy njëkk a def soo bëggee def lu baax wala nga bëgg a wax lu baax wala nga bëgg a jublu fu baax dalay tere. soo jaayante ba jaayante que ça ba jéem a jëf mu yàqamti loola. soo yàqamtee que ça bu yàq sa jëf parce que dañ bëgg ni ki saa su nekk muy dal. mais su fekkee nag yàqamti wax que ça dalay jéem a ngistal lu soo ngistalul que ça nëbb sa jëf seedal ko yàlla kase mu fexe laa yéemuloo ci jëf. moo tax sëñtu waane soo bëggee bañ a yëmu ci sa jëf da ngay yëg ne du yow yaay jëf waaye da nga ciy xiir te lay xiir na koo koy yëmu ci yow. Moo tax taalibe sa nga yëmu ca moom du mooy wax sa nga bàyyi wax du mooy jëf sa nga bàyyi jëf doole taalibe su ko yëgare du yëmu ci jëf mukk ci àdduna parce que boo yëmu rek sëñtu waane na wa anna hoo xaw ma nan la ko wéyatee wa anna hoo yëm tun an laa yox balaa day tax sa jëf kenn du ko nangu kon nag soo bañee jëf rek boo jëfee ba nopp dëbb ko sa joxan ko kala baax kon nag loolee ci ñaan yàlla mu jàpp na ci baax a baax comme ça ni mu bëgg si amastakul hudda mel ko ci ay jikko ci ay melokaan am na ci loo xam ne mënuñ koo fàggu am ko waaye nag yàlla mënuñu koo jagleel kon nañ ñaan yàlla mu jagleel ñu ko parce que ku ci nekk delluwaata sa bopp bépp taalibe war na yëg ci boppam tas boo xam ne amal na ko boppam moom boo xam ne bokkul sax ñu ne ko yaa war a def li wala yaa war a wax li mais ku ci nekk yaa ko war a yëgal sa bopp keroog ba nga dajeeg Cheikh Moussa rek keroog nga am tas ci lan wane kan mooy la ilaha illa allah wane kan mooy borom tur bi wane kan mooy Cheikh Moussa wane kan mooy serigne touba wane kan mooy yonte bi itam parce que dingat gi bari na que ça lu ne yaa ngi koy gis ba ci biir cant yi lu ne dañ war a toog di jàng ñu xam ne ñun am na fu ñu war a teg suñ tànk am fu ñu war a teggi suñ tànk am fu ñu war a teg suñ bët am fu ñu ko war a teggi waaye nag taxa lépp ne lépp yàlla lu ma neex wax lu ma neex def loolee bokkul ci masaka gudda ñun ñëpp lañ war a demee leer lañ war a demee boo xam ne nag que ça que ñuy niital mag na sukk kon nag ku ci nekk gën ci góorgóorlu jël waar wi def ko sa waar bañ a joxañ kenn ñu ñëw ñàkk ci kanam ñu ñëw moom bi déedéet waar wi kenn rek ko moom moo tax benn jëmm la te mooy Cheikh Moussa Touré jëmm jooju leen soo ca demee fekk fa njànd fekk sa Serigne Touba que ça fekk fa yonte fekk fa yàlla rek te ba fa yàlla nekkee keroog lépp mat moo tax kenn amu ci parti ñun duñ parti fii lañ nekk ak sa nekkuñu fii fii lañ jàpp jàppuñu fii képp ku bokk ci àllam bi rek ci ñun nga bokk ñu dañ koo yëg ak sa nekk ci ñu yëguñu ko kon nag loolu leen kon nañ ko doxee bu wér ci jikko ci melokaan ci pas-pas ci yitte waaye ni Moussa wax sànq muy lu am solo yàlla daf ñoo tànn ci biir ay tànneef daf ñoo tànn ci ay mbindeefam que ça mënoon ñoo def ay bàyyi ma wala mu def ay ngenaaw wala mu yóbbu ñu ci géej gi waaye nag ay bindeef la ñu def yoo xam ne ay doomu aadama lañ waaye boole wuñ fenn tudul ci kuréelu yonent bi te wax na la nekkuntum xeyru ummatin oxjar li naas ñuy ngën ji xeet waaye xoola xeetu yonent bi que ça ñu bëre bëri ñu koy wé xoola Sénégal tey dem nañ ba boo xoolee li ñu jàng sa dañ naan 95% de musulman te nga xool li ñuy dundee ak li ñu jóg ak seen jubluwaay kon nga xam ne julit dëgg-dëgg boo ngi fi doon tànn est ce que mat na 2% kon foofu yàlla daf ñu faa settiwaat boole ñëw bi bootu yónnee ci boo ñëw secret boole ñu koy Serigne Touba boole ñu koy njànd boole ñu ci masakul gudda kon nag suñu jëf tànneef la war a doon ci jëf yi suñu kaddu tànneef la war a doon ci kaddu yi suñu melokaan itam tànneef la war a doon ci melokaan yëpp kon suñu lépp tànneef rek la war a doon gannaaw yàlla ñu tànn bopp kon nag nañ góorgóorlool ci baax a baax baax baax te xam ne dox bi forte rek la te ki ñu ciy joxoñ ki ñu ciy woo ku ci nekk Cheikh Moussa tàbbal na ko ci yow xam-xam bi rek la fu la xam-xam bi wax teg ci sa tànk soo fa tegee sa tànk kenn du la yedd du ci saaye du ci bàyyi kon nag nañ ci góorgóor lu baax a baax ngi sant baax a baax di jóge ci kaw. ngay leer leer ñaan tan fa ci ba day wax ne da leen di wérante wante bu leen ful mën wérante ak lu bokk wérante mooy kenn ku ne am na looy wax loo gëm lo wuul da ne maa gëm ne kii ne maa gëm ne ñu ne kon gën leen ngeen tàllal seet ba xam kan moo yëngu nee na loolu mooy wérante xuloo na kenn ku ne mën na jëgg normal mën na bañ a normal teg bakkana ma ko def si nga baatu laa ilaha illallah ndax xel wala xam-xam bu nit xam mën na koo may ne ko am na baat ku gën a màgg nit wax ni gis na mosul am du ci alquran du ci hadith du ci wax borom xam loolu ma ittifaq la ittifaq mooy loo xam ne ñëpp dañ cay màgg kon borom xam-xam yëpp maase nañ ne baatu laa ilaha illallah moo gën a màgg ci lépp lu lamm nit kenn wutuwu ci kon kay noonu mu amee ni lañ war a xamee ne kon lépp luy ngëneel lépp luy ngëneel tey ak xëllëg daje na ci baat boobu moom dara du ko dindi bépp turwaay bi indi ci yàlla démb ak tey ci yàlla di wute nañ waaye ñun ñëpp daje nañ ci baatu laa ilaha illallah mu humble bu ci nekk di melo ci moom te moom du melo ci benn baat baat bu mën a doon melokaan la ci laa ilaha illallah te laa ilaha illallah du melo ci benn baat moom du melo ci benn baat baat bu ne nag melo la ci moom nit ki nga xam ne bépp jëmm melokaan la ci yàlla te yàlla moom du melo ci kenn waa bépp jëmm bépp melo melo la ci yàlla wante yàlla moom du melo ci kenn moom noonu la laa ilaha illallah mel ci kelli mel xam-xam bii ngeen xam muy maxrifatu billahi ci xam yàlla bépp xam-xam bu waaye xam ak bu mën di doon melokaan la ci biit xam yàlla waaye xam yàlla du melokaan ci benn xam xam yàlla du melo ci benn xam-xam ni nga xamee ne yàlla du melo ci benn melo noonu la xam-xam boo mel du melo ci benn amul ñaar di nga ko leerleeg dara di nga ko tolleeg dara te di nga ko wéccee dara baatu laa ilaha illallah du nga ko leerleeg dara di nga ko tolleeg dara te di nga ko wéccee dara bu xasee yëkkati ko benn kàddu war la jox ci kanam mooy xam-xam baat bi nga xam ne benn baat dañ ca jox ci kanam ci saayir nag ak ci baat naka noonu tawhidul ilahiya muy wéetal yàlla mooy lu xam ne lépp lu baax lépp luy ngëneel lépp lu yàlla gërëm daje na ci moom melokaan la ca moom waaye moom du melo ci lenn la ñett yii amuñ melo boo xam ne dañ koy leerleeg leneen wala ñu koy méngaleeg leneen wala ñu koy néerleeg leneen lu tax lépp day yàllay kër gis nga laa ilaha illallah adressu ci kenn ku dul yàlla moo tax koo ca def adress rek du dem waaw baatu laa ilaha illallah kooku adress ku dul yàlla du dem xattanu ko baatu yàlla la bu xam ne yàlla du ko seetaan mu ngeen feneen ku dul ci moom mënta dem feneen mënta yenu feneen ku dul ci yàlla moo tax ki koy tudd foofu mën a yëkkatee dellu na ca boromam moo xam da ngay fo moo xam foofu la moo xam xam nga ko moo xam xamalu ko waaye moom du taxawalu ko la la cay jëriñ nag yow mi koy tudd xam gi ko xam ak nangu gi ko nangu loola moom moom moo lay jëriñ yow waaye soo ko du tudd ngir fooy yàlla moom foofu jël nag baatam soo ko tudd te xamalu ko yàlla moom ak saa jël na kalima baat la boo xam du dellu fenn fenn fenn ku dul ci yàlla amul taxawal du taxawal fenn naka noonu gis penc ku ne xam ne ne jaamu yàlla moo ñu wàcc ci kaw suuf ñi gëm yàlla ñëpp daa ko nañ ci nangu nañ wante jaamu yàlla li ma wax yàlla lenn rek la ma wax di santaane. Santaane yàlla, santaane yàlla démb ak tey benn la. Tere yàlla démb ak tey benn la. Lu dul moom rek ay bagage la yoo xam ne xam na ndoor la ca rek, yoo xam ne mën na caa ñàkk te ngërëmal yàlla tàdd. Ni ko diine islam mel, lan mooy fondement am, lan mooy cisaanam, mooy la ilaha illa allah. Leneen lu dul moom xam na ndooram. waaw lu dul la ilaha illa allah xam na ndoor la ci la ilaha illa allah ci jaamu yàlla yi. xam na ndoor mooy soo xamee jot ay wa demal, soo mu jot toogal. sale ndax du loolu la, ndax nanguluñ la ngànt ci julli wala koor soo mënut, ndax nanguluñ ci ngànt ci ajmaak soo amut, asaka soo amul ndax nangul ci ngànt. loolu mooy soo mënee defal soo mënul bàyyi. kon kay xana ndor la ci baatub la ilaha illa allah. su jot amee mu ànd ak moom, su ñàkk jot amee mu toog. kenn rek la dul bàyyi gannaaw mu julli. taxawaay ba dina ko bàyyi gannaaw. toogaay ba ngay toog di julli dina ko bàyyi gannaaw. kon loo dese tëdd ku tëdd di julli. xam nga ne kon bàyyi na gannaaw rukko ya ak sujjoot ya. kon lu mu dul bàyyi gannaaw ci julli gi mooy sàbbal bi ngay sàbbal yàlla ak tudd bi ngay tudd yàlla, loolu bàyyi gannaaw. loolu nag moom baat bi la, melokaan la ci moom. kon gis ko lépp lu mu mën a doon bagage am la boo xam ne xam na ndooram la, boo xam ne baax na mu ànd ak moom su am jot amee, waaye su ko bàyyi itam dutee moom fa mu jëm mu àgg fa, dutee la muy jëriñ jëriñ. kon loola mooy cisaan. lu dul moom ndollal la dafa dolleeku. buñ demee nag ba jaawale nag li ñu dolli ak ka nga xam ne moom lañ dolli, kon jum na réer na dem ba nga xam ne sax xar kasaa lii lañ gën a fonk sax ci baatub la ilaha illa allah. am na ñoo xam ne baat bi jéemuñu gëstu sax lan moo di la ilaha illa allah. wax gi ñu ko wax rek doyna. te nag wax loo xamut bu amee njëriñ it njëriñ na bëri. kon jullit yëpp li nga war a def gëstu, xool ko, settantal ko mooy baat boobu leen. faxlam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li sandik. yàlla waxu ne tudd leen ko, def ne xam leen la baatu la ilaha illa allah. kon ñett yooyu leen yépp muy baatu la ilaha illa allah, muy xam-xamu maarifa, muy tawhidu ilahi, yooyu ñëpp daje nañ ci benn mbir muy tawhid. daje nañ sa baatu la ilaha illa allah, sa xam yàlla bu la mayut tawhid, defut ci yow tawhid, kon jëriñagul. tawhid nekk lu sew, lu naqadee dund, lu naqadee yëg, lu naqadee xam. wax naa nit xam na yàlla sax te génnul ci bokkaal yàlla. nit xam na yàlla ba ñu ne xam na yàlla waaye génnul ci bokkaal yàlla, lu naqadee génn. te mu saa ngi waxtaan ak benn fóodee xaarif la. ñu waxtaan xamal nu mu wax ba tudd ne bu neexee yàlla ak yonent bi sax mu saa ne ko déet yonent bi bokku ci. bu neexee yàlla dong waaye yàlla la muy def du tàggoo te lu diisoo. mu ne ko loolu de man mënuma ko bàyyi. te Moussa ne ko boo ko bàyyiwul nag kon na nga yëg ne yaa ngi ci bokkaal yàlla. gis nga am ñoo xam ne gëm nañ yonent bi ak fonk ba nga xam ne xàmmeewuñ palaasam ak palaasu yàlla te bokkuñu nag. képp kuy dox ci kaw suuf si tet bi di la tiim doomu aadama nga mbindee fam yàlla. yàlla kenn rek la te loolu yonent bi mos di woote moom la mos di joxañ moom la mos di wane. benn arab mos na toog moom di waxtaan ak moom ba ne ko insa allah wa sifta bu neexee yàlla te neex la. salaatu na ko laa taqul zalika bul ko waxati qul insa allah faqat. loolu kenn du ko wax neel bu neexee yàlla dong. kon moom moo ko njëkk a bañ. kon moo tax Cheikh Moussa da daan wax ne bépp sees bu ngeen ma teg ma toog ci am naa xam-xam ba am naa maqaam bu ma ci toogee ba mu dee yàlla. ma ne boobu sell kenn dul laal. ku ko tegal sa waay da nga ko nam a toroxal. seesub yàlla bi ku ko tegal sa waay ngir fonkoo fonk da nga ko nam a toroxal. su fekkee moom nit la te xam dara de du ko jege moom. waaw su dee nit te xam dara du ko jege. sees boobu leen ku yàlla mos a toroxal, ku yàlla mos a toroxal sees boobu rek nga jege wala nga laal ko. boobu dañ ko koy baxee moom moo ko moom. te ku dellu sa bopp, xool sa bopp, te yëg sa bopp, te xam sa bopp, danga xam ne sees boobu leen yàlla rek ko jago. Moo tax toujours may wax ne kaddu gi ñu yëkkati mooy kaddu la ilaha illallah. Lañ cay boole ak addina yi ñu cay dugal loola war nañu koy xàmme nañ ko cay dugalee. léegi dégg nga dugal ci kaddu ku ko yàq te doo ko yëg. su ñàkk yeewu ak ñàkk xàmme moo koy war. baat la boo xam ne comme tàmbalee ba fa mu jeexee kenn bokku kenn bokku koo ca boole bokk. kon loolu mat a xàmmeel. kon ngeen yëg ne jaamu yàlla pire bi yàlla gërëm te du ko delloo kenn mooy bii nga xam ne moom ngeen nekk muy wéetal yàlla. moom rek te xàgg ci yàlla. te moo xam ne lu waay xëmb jëm ak moom ci yàlla ak lu mu mën a doon ak lu mu mën doon du laal yàlla te du ko jege. bu dul taw it lu waay ëmb jëm ak moom ci yàlla bu dul taw it illahiya du laal yàlla du jege yàlla. yàlla bañ amul place ci yàlla. soo waxoolee dëgg-dëgg da nga naan ndekki yàlla lu dul yàlla du ko jege. yàlla lu dul yàlla du jege yàlla te du ko laal du bokk ci moom. da koy génne moo tax fii yëmba balam la ciy dugal rek nga seet wecc. fii yaa ngi yëg lu dul yàlla fii yaa ngi yëg lu dul yàlla mbaa ngi gis lu dul yàlla fii yàlla moom yàlla def na kiiraay sudinte moom fii ba doo ca dugg mukk ceet bi fii ba daal ba ne ca dugg nga seet wecc toog ba nga xam ne da nga yëg ne yàlla rek ka fi ne ba mu wër ne yow mii yaay yàlla fii ci biir ak ci bit mu doon lay jël boole la ca boppam. yàlla di boole ci boppam comme tilim. yàlla du boole ci boppam ku dese dara ci ak yëg-yëg wala gis-gis ci lu dul yàlla. ka muy jël boole ci boppam daal day seet wecc du ànd ak dara. leer yàlla kese ci biir ak ci biti lay doon. moo tax leer yàlla kese ci biir ak ci biti moo mën dellu ci yàlla. loolaa tax sëñ tubaab ne kon lan yaarifullaaha illallah. kenn du xam yàlla ku dul yàlla waaye kenn du xam ci yàlla ku dul yàlla it na. kenn du jaamu yàlla ku dul yàlla it na. kenn du gis yàlla ku dul yàlla it na. kenn du defal yàlla ku dul yàlla it na. moo tax may wax defal yàlla amul. koo dégg mu ne maa ngi defal yàlla ne ko wax loo xamul. yàlla duñ ko defal defug yàlla moo am. defal yàlla amul wante defug yàlla moo am. yàlla mooy kii def du yow yaay def waaye moom mooy def kon defug yàlla moo am. waaye ci réer ak doomu aadama nag ca lay jot ne moom mooy def wala moromam mooy def. moo tax mu wax ne gis nga yàlla day wax lenn te fekk li wax ñëpp la ko boole. keroog ba mu sàkkee aadama dëkkal ko àjjana àjjana jooju leen bépp doomu aadama jaar nga lam ko xaye woon lenn rek la. xoolee àjjana xewal yoo xam ne mënoo ca dara xewal yoo xam ne mënoo ko jeexal kër goo xam ne mënoo ko dajal mënoo ko dëkkee ñu sepp ca lenn dong dong dong na la lii moom bul ko laal te loola moom njëriñ nekklu la ca du lu neex du lu baax. li neex ñu ni mënoo ca jeexal dara li baax ñu ni mënoo ko jeexal ñu aayal lu xam ne neexut te baaxut te lenn rek képp la. xam nga loolu bu ko nit laalee jéggi dayo ak seytaani fexem moo ko waral. léeg-léeg nit def lu xam ne seytaani ko def la waaye du lu ko neex da ko def ba nu ko di ko rëcc bëgg ko parce que nit ku ne sax laa wax xamul kenn ku bëgg lu bon xamul. ñëpp lu baax lañ bëgg ñëpp lu baax lañ bëgg xanaa seytaani ñëw gàllankoor la ba doo mën a def lu la ko may rek waaye bëggul lu dul lu baax. garab googu leen yàlla xaye ko seytaane ko nax te du dañ mukk di nax doomu aadama tam ba gis yàlla tey jii. sa jot xul din wa mulkin la wax. garab goo xam ne soo ko laalee da ngay sax ci àjjana. garab goo xam ne soo ko laalee da ngay nekk buur. mu bëgg a sax ci àjjana te du ko sàkku ci keneen ku dul yàlla. te yàlla moom àjjana dëkkal ko ci àjjana ci coobare bi ak mbaaxam. muy def yeneen di fexe yoo xam ne da koy saxal ci àjjana di ko sàkkoo ci keneen ku dul yàlla. xanaa kon mu ngi bëgg a xurut yàlla. te loolu doomu aadama yaa ngi bët bu set na. nguur kenn na ko yotte moo di yàlla moom rek kay buur ku dul yàlla doo buur. kon buy toog bay yuutu seesam yàlla boobu leen bëgg a nekk buur ci àjjana ci li boppam moom boppam. kon seytaane ko bëgg a jaxase ak boromam te jaxase na ko boromam it na. loolaa tax yàlla na kon génnal kër gii ma jox la muy àjjana. fii nga nekkoon doo fi xiif doo yëg xiif doo yëg mar àjjana doo xiif ba yëg xiif doo fa yëg fii doo fa yëg mar doo fa yëg raf yi. Dinaa la wàccee ci barab boo xam da nga xam luy xiif. Bala ngay lekk da nga sonn, bala ngay naan da nga sonn, bala ngay sol da nga sonn. Te li bokk na ci li gën a sonn doomu aadama lu mu am rek waaw mu yëngatu rek. Sa démb daf daan am ci lu dul yëngatu, waaye tey lu mu amati rek yëngatoo ko may bay bëgg a dee rek. Loolu leen tey ma wax ne bu nit demee tey yàlla mi ko doon sàmm démb ak bëtt démb te xam ne lii fàggal doom aadama ci àllam bi ñu dund ci li nit gis ak li nit gisul kenn xamu num toll. Yaa ngi jaxasul ay microbe yoo xam ne bu ci ne mën na faat doom aadama te yaa ngi koy noy yaa ngi jaxasoo moom wante yàlla def baara si dinte moom ak kiraa si dinte moom di la sàmm di la musal ci yooyu yëpp. Yaa ngi dajeeg ay mbindéef yàlla yoo xam ne bu ci nekk mën na la lor guddi ak bëccëg wante yaa yàlla di la sàmm ci mbir yooyu di la ci musal. ba nga koy xàmmeeku ba ngay xam dund ni mu neexee xam wat ak ni mu neexee lépp nga xam ko nga def ba mu yàgg nag loolee bëggatu la koo ñàkk wala ba bëgg muy doolee ko saa su nekk ñaanuloo ko yàlla de sàkkoo si yàlla de waaye nga dem ci beneen bindeef nag ne ko defal ma ko. Kon ana yàlla mi la ko doon def te da la ko defal foo ko bàyyi moom foo ko mën a sàkku ak foo ko mën a sàkku moom ma ngi koy sàkku ci moom moo la ko gën a soxla moom. soo amee ñime yàlla ku toll ne nag mën na la koo defal it nag daa ñime yàlla dong de waaye ni nga ko bëggee noonu la ko bëggee. kon nag bu ñuy sàkku mbir mu man di doon dañ ko sàkku ci ki ko yor te moo ko am te moo ko man te moo ko sañ ci moo di yàlla kenn yoru dara la xawla wala quwata illa billahi al aliyu azim. moo tax bépp mbindeef bu man di doon su xëyee yàlla rek lay tàllal yàlla mooy borom boo xam di tàllal ko ci benn jaam soxlawul ndimbal ci benn jaam waaye bépp jaam bu ne soxlaal nga yàlla suba ak ngoon guddi ak bëccëg moo xam gëm yàlla moo xam gëmoo yàlla. kon nag kooka kenn war koo bokkaale ak kenn kenn war ko jaawale ak kenn. moo ne ñaan leen ma jullit bu nekk sañ na koo ñaan ñaan yàlla ci wax ak ñaan yàlla ci jëf ak yaakaar yàlla. la ca des si sañ nga ku la gën a jege yàlla wala nga yaakaar ci moom ak mbaa sañ nga dem ci moom ne ko ñaanal ma ci yàlla ku ne sañ na ko waaye dafa dindi moom bu kenn yaakaar nekk na ci loxol kenn kul yàlla. addur wa naf min arrahmani laysa min albidaani wa sodaani li la sañ ci ba waxoon te ba mu koy wax la taxoon mu wax ko wax nañ ne ak kamara sañ ci ba dafa ñëw ci daaraam dafa ab diir te borom yar la borom teggin la fu mu nekk dana fa def nga nit yar ba mu andi ci daar jaag teggin ja taalibe di ko ci roy lool mu bég ci ñoom lool gis ne sëriñ biiree bu fi yàggee li mu bëgg ci ñoom dana am te moom it mu nekk nit koo xam ne kii fu mu dem ba yëg ne wàññee koo fa nekk mu jógee ko ba mu nee ba yëg loolu rek mu daal di tàggu ne day dellu ak kamara jox ko ngànt comme borom teggin la mu nangul ko ngànt la toogaat jamono tàgguwaat ko mu joxat ko ngànt ba mu ñett yoon sëñ tubaa xam ne kii daf koy tàddee rek mu daal takk bagaasam daal di maa ngi def. bi mu tàggoo génn dem ñu ni ak kamara mu ngi xàmb yoo xam ne bu ca sangoo ku ko gis rek da nga faatu mu dugg ci xàmb yee sangu yónnee sëriñ bi woolu ko bi sëriñ bi ñëwee fekk mu toog xam ne ne moom ay ci ay pexe la ne béy yooyu ci la ko sëriñ tubaab bind jox ko ko ba mu yooyu la xam ne kii de bokk rek ñam daan xalat ci la ko ak duru war nafu min arrahmaani laysa min albidaani wa sodaani lor ak njëriñ mu ngay bàyyee ko ci yàlla waaye bàyyee ko ci der bu yeex wala der bu ñu addur wa naf min aljabaari laysa min al ahbaabi wal ahdaaj lor ak njëriñ mu ngay bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne mooy mbët waaye du bàyyi ko ci mukk ci ab noon wala ab sot addur wa naf min al wahaabi laysa min al abraari wal ahdaaj wal afjaari nee ko lor ak njëriñ mu ngi bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne moom mooy maye waaye bàyyi ko ci ku baax wala ku bon mu xam ne kon kii wuti nag ñu ko daan jaar tolloo rek kay dëgg nag puisque boo defee tawakal àlla dellu ci yàlla lépp luy lor di nga ci mucc. yàlla wax na ko ci alquran ci baatu laa ilaha illallah nee na mooy sama kaaraange te mooy sama sang ku ci dugg mucc nag ku bëgg a mucc ci taw yi rek nga mën a muccee ku bëgg a mucc addina ak àllaaxire ci taw yi ngay muccee ca la mucc nekk foofu la yàlla digg ak mucc te jaam yëpp a bëgg mucc nag kon nag nañ delluwaat ci baat boobu leen moo tax may wax ne tawhid mooy jàmmi addina, mooy jàmmi àllaaxi. Ku bëgg ab jàmm addina noppalu, wéetalal sa borom te bul ku bokkaali kenn. Ku bëgg jàmm àllaaxira, wéetalal sa borom te bul ku bokkaali kenn. Ku bokkaali yàlla da nga sonn fii ak njëriñ. Xam-xam bii ngeen xam nag loolu rek lay jëriñ. Jëriñu dara, wax ji lu mu bëri bëri yëngu. te diir boobu leen toog na lu xam ne ëpp na weer, woo xam ne waxul ak kenn, waxul ak kenn, waxul ak kenn. keroog ba mu ngàppee làmmeñam wax baatu tawit la njëkk a génne ci làmmeñam. nan lañ ko war a fonkee, nan lañ ko war a jàppee, nan lañ ko war a lëggee. kër lañ gëj di kàddu. kon loolee xaw ma ku xamut lan mooy tawit ak lan mooy njëriñam, waaye moom xam na ko moom. nit ku nekk ci sukkaat mu wër na ne yaa ngi dellu sa borom. la ngay dénkaane mooy wéetal yàlla, la ngay dénk mooy jàpp yàlla. yow xam nga lan mooy wéetal yàlla, xam nga lan mooy njëriñ. kooku mooy jàmbaar fiir, kooku mooy xam yàlla fiir, kooku mooy wul yàlla fiir, kooku mooy doy laaya fiir. waxul sama njaboot bi, waxul sama taalibe yi, waxul sama kër gi, waxul sama soxna, waxul sama lenn. tawhid la dénkaane, jàpp yàlla dénkaane, jàmm yàlla dénkaane. kooku de fa mu jëm xam na fa te ñeme na te baat bi rek tax mu xam fa mu jëm, moo tax mu xam fa ñeme fa mu jëm nag. kon li ñu jox lu tuuti def. xëy na nag xamee nañ ko ci amin boo xam ne mel na ni lu yomb la, waaye nañ jëg ne lu ñu jox moom lu diis la, lu rëy la. innaa sa nulqi aleyka xawlan.